الحكيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وہ صبح ایک حاشیہ پڑھنا ہم سے رہ گیا تھا پچھلی سورت کا، یہ نمبر ایک اور نمبر دو، پیچھے سے سند لکھی ہوئی آخر پر ہے، خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود، دیکھ رہے ہو صفحہ 356 پر، خاتمۃ التورات خاتمۃ ہود. تورات شریف کا اختتام کیسے ہوا تھا؟ جیسے سورت ہود کا اختتام ہوا ہے، وہاں بھی آخر پر یہی مسئلہ تھا، للہ غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور عن کعب بن کعب سے روایت ہے، ان فاتحۃ التورات فاتحۃ الانام، تورات شریف کی جو ابتدا ہے وہ سورۃ الانام کی ابتدا ہے، اور خاتمتہا خاتمۃ ہود، اور جو تورات شریف کا اختتام ہے وہ ہود سورت کا اختتام ہے. سورت کا نام ہے سورہ یوسف. میں پہلے چار باتوں میں سے پہلی بات عرض کر رہا ہوں، نمبر ایک ربط عرض کروں گا، نمبر دو امتیازات، نمبر تین دعویٰ، اور نمبر چار سورت کا خلاصہ. رب اسمی، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں بھی بیان کیا تھا معنوی ربط. سورت ہود میں سات انبیاء کے قصوں سے توحید کو ثابت کیا، اور یہاں سورہ یوسف میں قصہ یوسف سے توحید کو ثابت کیا. نمبر دو، وہاں نفی علم غیب از غیر اللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا واقعہ بیان کیا کہ دونوں عالم الغیب نہ تھے، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے. اسی طرح حضرت یوسف بھی عالم الغیب نہیں تھے، یہ حال چلے گا. وہاں فرمایا وتوکل علیہ، اور یہاں حضرت یعقوب کے توکل کا نمونہ ہے. وہاں فرمایا رحمت اللہ و برکاتہ، یہاں رحمت اور برکت کا نمونہ ہے. وہاں اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر تھا، یہاں یعقوب علیہ السلام کے تفصیلی قصے کا ذکر ہے. وہاں فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، تیرا رب غافل نہیں ہے. یہاں فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے پیغمبر آپ غافلین میں سے تھے، اللہ غافل نہیں ہو سکتا، آپ غافل تھے. وہاں فرمایا لَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا، یہاں اس کا نمونہ ہے کہ حضرت یوسف نے زلیخہ کی طرف میلان نہ کیا. وہاں ابتدا میں صداقت قرآن تھی، یہاں بھی ابتدا میں صداقت قرآن ہے. وہ سورت بھی نبی کے نام پر تھی، یہ سورت بھی نبی کے نام پر ہے. سورت کے امتیازات، یہ تقریباً 26 امتیازات ہیں جو اس سورت میں، ایسی باتیں ہیں جو اس کے علاوہ اور کسی قرآن کی سورت میں نہیں ہیں. نمبر ایک، حضرت یوسف کے خواب کا ذکر. نمبر دو، 11 ستاروں کا ذکر. نمبر تین، حضرت یعقوب نے فرمایا اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. نمبر چار، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر اور رونا. نمبر پانچ، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. نمبر چھ، عورتوں کا مکر. نمبر سات، قیدیوں کے خواب. نمبر آٹھ، جیل میں یوسف علیہ السلام کی تقریر. نمبر نو، بادشاہ کا خواب. نمبر دس، 10 کمزور اور 7 طاقتور گایوں کا ذکر. نمبر 11، 7 خشک اور 7 سبز بالیوں کا ذکر. نمبر 12، یوسف علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کا ذکر. نمبر 13، یوسف علیہ السلام کی وزارت کا ذکر. نمبر 14، طعام لانے والے کا ذکر. نمبر 15، جائز و ناجائز دونوں قسم کی محبت کا ذکر. حضرت یعقوب کی محبت یوسف علیہ السلام سے جائز، اور زلیخہ کی محبت یوسف علیہ السلام سے ناجائز. نمبر 16، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو فرمایا لا تدخلوا من باب واحد. نمبر 17، یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی تدبیر، کسانے کا کتنا لے یوسف. نمبر 18، یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر. نمبر 19، بادشاہ کے پیمانے کا ذکر. نمبر 20، یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب یوسف علیہ السلام کا اپنے ابا جان کو تخت بادشاہی پر بٹھانا، ان کے والدین کا ذکر. اور نمبر 21، اکثر لوگ کلمہ گو مشرک ہیں. نمبر 22، جب حضرت یوسف کے بھائی مشورہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر نہیں تھے. نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے راستے کا اعلان، کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. نمبر 24 رسولوں کے مایوس ہونے کا ذکر حتی ادھر سے اثر رسول، اور نمبر 25 یہ سورت نبی کے لیے ایک تفصیلی ہے قصے کے طور پر، نقلی دلیل کے طور پر، اور 26 خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے اس میں۔ سورت کے 4 دعوے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ، نمبر 2 سب کچھ جاننے والا اللہ، نمبر 3 آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، نمبر 4 مصائب آئیں گے تسلی رکھنا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مصائب آئیں گے تسلی رکھنا۔ سورہ یوسف میں 15 واقعات ہیں، ہر واقعے سے 2 مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، ہما کل اللہ ہما دان اللہ، اور سورت کے آخر میں 2 دعوے آئیں گے، آپ سچے رسول ہیں 1، اور دعویٰ مصائب آئیں گے تسلی رکھنا۔ اب ذرا غور سے سن لیں، ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے سورت شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب حالوں کا کہال یوسف، آپ پر ایسے حالات پیش آئیں گے جیسے حضرت یوسف پر حالات پیش آئے، آپ کا حال بھی حضرت یوسف کی طرح ہے۔ نمبر 1، حضرت یوسف کے قتل کا مشورہ ہوا، آپ کے قتل کا مشورہ ہوگا، ان کو نکالنے کے مشورے کیے گئے، آپ کو نکالنے کے مشورے ہوں گے، اور جس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، آپ کو قومی بھائی نکالیں گے۔ حضرت یوسف 3 دن 3 رات کنویں میں رہے، آپ 3 دن 3 رات ہارے سور میں رہیں گے۔ حضرت یوسف نے مصر میں بادشاہی کی، آپ مدینے میں بادشاہی کریں گے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا، آپ اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے۔ حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگا، آپ کی رفیق حیات پر جھوٹا الزام لگے گا، اور رفیق حیات پر الزام گویا بالواسطہ آپ پر الزام ہے۔ حضرت یوسف اور یعقوب کے درمیان فراق جدائی، محب اور محبوب کے درمیان جدائی تھی، یہی انداز آپ اور حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عائشہ محب تھی، آمنہ کے لال محبوب تھے۔ حالوں کا کہال یوسف، دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، ان آیات کا معنی اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ ان حروف کا کیا معنی ہے، الف کا کیا معنی، لام کا کیا معنی، را کا کیا معنی؟ قرآن پاک کی آیات 2 قسم ہیں، سننا، کتنی قسم؟ محکمات، متشابہات۔ محکمات وہ ہیں کہ جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو، محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو۔ متشابہات کی پھر 2 قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم، جن کے معنی کا بھی پتہ نہیں، مراد کا بھی پتہ نہیں، اسے الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، ان کے معنی کا بھی پتہ نہیں، مراد کا بھی پتہ نہیں، تو یہ متشابہات کی دوسری قسم ہو گئی۔ ورنہ یہ کون سی قسم ہو گئی متشابہات کی، جن کے معنی کا بھی پتہ نہیں، مراد کا بھی پتہ نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں الکتاب سے مراد سورت، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے آیات و حاضر سورہ، شروع میں کتاب آ جائے تو معنی سورت ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس سورت کی، ایسی سورت المبین، کتاب کی صفت مبین آ جائے، اشارہ ہے کہ دلائل نقلیہ بیان ہوں گے، ٹھیک، نقلی دلیل حضرت یوسف سے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے المبین کے اوپر، باعتبار معنی اولیہ کے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ دوسرا لکھا ہوا ہے شرف ذاتی، مبین کے 2 معنی ہیں، ذرا خیال کرنا، مبین جو ہے یہ لازمی اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے، ایک معنی المبین جو واضح ہے، اور دوسرا معنی المبین جو واضح کرنے والی ہے، یہ دونوں معنی لازمی اور متعدی۔ یہ ہو گیا شرف ذاتی، ذات کے لحاظ سے واضح ہے، کوئی اس میں پوشیدگی نہیں ہے۔ باعتبار معنی اولیہ کے اس کو سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب باعتبار معنی اولیہ کے کیا مطلب؟ یعنی اگر قرآن پاک سمجھنا چاہو، ہدایت حاصل کرنا چاہو، تو قرآن پاک واضح ہے، آسان ہے۔ کسی نے اپنی جنت جہنم سنوارنی ہے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، قرآن واضح ہے، مسئلہ واضح کر رہا ہے۔ اور جو قرآن کی باریکیاں ہیں وہ بہت مشکل ہیں۔ جملہ لکھو، سمجھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لحاظ سے واضح ہے، اور دقائق کے لحاظ سے باریک، مشکل، باریکیوں کے لحاظ سے مشکل۔ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس سورت کی، ایسی سورت جو واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے، شرف ذاتی کون سا ہوتا ہے؟ جو شے کی ذات سے متعلق ہو، اور شرف اضافی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اتارا اس کو، اتارنے والا کون؟ اللہ۔ کس کو اتارا؟ اس سورت کو، قرآن کو، کتاب کو۔ قرآنًا عربیًا، قرآنًا در حالے کے قرآن ہے، یہ ہو ضمیر سے حال ہے، خیال کرنا۔ یقیناً ہم نے اتارا اس کو در حالے کے قرآن ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، قرآنًا بمن مکرون، پڑھا ہوا ہے، درحالے کے پڑا ہوا ہے، زبان کون سی؟ عربیان، عربی زبان کے اندر۔ یہ ہے شرط اضافی، یہ کیا ہے؟ جس کا تعلق دوسروں سے ہو۔ لعلکم تاکلون، تاکہ تم، تاکلون اس کو سمجھ سکو، حکمت عربیان چا، ہم نے عربی زبان میں کیوں اتارا ہے؟ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، بوجہ اہل لسان ہونے کے، تمہاری زبان بھی عربی ہے۔ تاکلون پر لکھو اولا، قرآن تو سب کے لیے ہے، تم سمجھو، یعنی سب سے پہلے تم سمجھو، پھر تم دوسروں کو سمجھاؤ۔ نانسو کا حسن القصص، جملہ معتردہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ کوئی اور۔ احسن القصص، عمدہ بیان۔ یہ کیا ہے احسن القصص کا معنی؟ عمدہ بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، خیال کرنا معنی معنی پر۔ یہ لفظ احسن القصص نہیں ہے، لفظ احسن القصص، خیال کرنا، قصص احسن القصص نہیں ہے، احسن القصص، دونوں کا کٹھا معنی کر رہا ہوں۔ عمدہ بیان، ہم ہی بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، عمدہ بیان۔ بما با سببیہ، اور ما مصدریہ ہے، تو اب بما اوحینا، ما اوحینا کا مصدر والا معنی کر رہا ہوں، ذرا خیال کرنا۔ بما اوحینا الیک، بوجہ وحی کرنے ہمارے آپ کی طرف، بوجہ وحی کرنے ہمارے آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحی سے پہلے۔ بما اوحینا کے نیچے پانچ لکھا ہوا ہے، من قبل ہی میں ضمیر کے نیچے پانچ لکھا ہوا ہے، تو مطلب کیا بنا؟ یقیناً تھے آپ اس وحی کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ غافلین میں سے، آپ کو خیال تک بھی نہیں آیا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسا قصہ، ایسی صورت نازل ہوگی۔ امرنا آسن القصص کیوں فرمایا؟ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہے، ذرا پڑھو۔ عمدہ بیان کیوں فرمایا؟ اس قصے کو آسن القصص اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے دو نہایت اہم مسئلے واضح ہو جاتے ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. نمبر دو، متصرف الامور اور مختار صرف وہی ہے، ساری مخلوق اس کی قضاء و قدر کے سامنے عاجز اور بے بس ہے. آز مولانا حسین علی، آز مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات یاد رکھنا، سارے قصوں میں سے اعلیٰ ترین قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور یہاں پر ہم کیا معنی کر رہے ہیں؟ عمدہ بیان. یہ معنی نہیں کر رہے کہ تمام قصوں میں سے اعلیٰ ترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ معنی نہیں کر رہے. ہم معنی کر رہے ہیں احسن القصص کا عمدہ بیان. جو بیان ہم سنانے لگے بڑا عمدہ ہے میرے پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سارے قصوں میں سے اعلیٰ کیوں ہے؟ ان کا صبر اختیاری تھا، انہیں جو مصائب پر صبر کیا اپنے اختیار سے کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اضطراری تھا، مجبوراً ان کو صبر کرنا پڑا. ایک اور جملہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام مصائب کا حل اس میں پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہتے ہیں. نیز خدا جس کو فضیلت دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب والی بات تو آ گئی. ایک اور قول، یہ احسن القصص کیوں ہے؟ بوجہ نصائح، حکمتوں اور عبرتوں سے پر ہونے کے. اس میں حکمتیں بڑی ہیں، عبرتیں بڑی ہیں، نصیحتیں بڑی ہیں، اس وجہ سے احسن القصص ہے. ایک اور قول کہ احسن القصص کیوں ہے؟ عجیب فصاحت اور بلاغت اور حسن ادا سے اس کو بیان کیا گیا، اس لیے احسن القصص ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اللہ رخ میں رکا. نمبر ایک، بس نمبر ایک، 15 احوال آئیں گے حضرت یوسف کے قصے میں. یہ پہلا حال ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اس پر لکھا ہوا ہے آغاز قصہ بے بیان خواب. یہ جو خواب ہے یہ متن ہے، اور آگے جتنا قصہ چلے گا یہ سارے کا سارا قصہ اس متن کی تشریح ہے. آپ کتابیں درسی پڑھتے ہیں نا، ایک کتاب کا متن ہوتا ہے اور حاشیے پر اس کی تشریح ہوتی ہے. یہ خواب متن ہے، آگے سارا قصہ اس کی تشریح ہے. اب یہ از جو ہے، از یہ ظرف کس کے متعلق ہے؟ علماء نکالتے ہیں اذکر، یاد کر، یہ اس کے متعلق ہے. پھر یاد کر اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو پتہ تھا اور بھول گئے ہو اور یاد کرو. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور بات فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ظروف کے متعلقات یہ مؤخر بھی ہو سکتے ہیں. یہ نحویوں کا ایک مسلم قاعدہ ہے. کیا مطلب؟ اذ قال یوسف علیہ ابیہ، یہ جو اس ہے اس کا متعلق قال یا بنیا مؤخر ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے والد کو، جب کہا حضرت یوسف نے والد کو تو قال یا بنی، والد نے کہا بھائیوں کے آگے بیان نہ کرنا. کیوں انداز ہے؟ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا حضرت یوسف نے اپنے ابا جان کو، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، یقیناً میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین. رأیتہم، خیال کرنا، یا تو یہ نئی کلام ہے، جملہ مستنفہ ہے، اور یا یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کیا کرتے دیکھا؟ رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو اپنے لیے ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو. ایک معنی کیا سجدہ کرنے والے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرا معنی کر رہا ہوں فرما بردار، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند میرے فرما بردار ہیں. اب 11 ستاروں سے مراد تو ہیں 11 بھائی، شمس سے مراد ہے والد، اور قمر سے مراد ہے والدہ. آپ کے پاس اس کا حاشیہ بھی لکھا ہوگا، ذرا دیکھو. اظہار خواب کے دو فائدے، آپ کو ملا ہی نہیں، اب آپ نے اتنی محنت ہی نہیں کی کہ آپ یہاں نشان لگا لیتے جیسے میں نے نشان لگایا سرخ، فضا دے دیکھ سرخ نشان لگا لیتے تو آپ کو حاشیہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی، آپ اتنی تکلیف ہی نہیں گوارا کرتے، پھر کیسے سمجھ آئے گی سورج؟ اس کالا یوسف بولے ابھی اتنی رائے تو آدھا شرا کو گمم و شمس ول کمر، اس کمر کا حاشیہ پیچھے بھی ہے اور کمر کا حاشیہ اگلے صفحے پر بھی ہے، کمر سے کیا مراد ہے؟ کمر سے مطلب اے خالتہ، خالہ مراد ہے، یہ قول ہے، لأن امہ راحیل قد ماتت، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل فوت ہو چکی تھی، یہ ایک قول ہے، والمحققون علی ان المراد، اور محققون اس بات پر ہیں کہ مراد کون ہے، امہ ماں ہے، وہی کند حیا وہ زندہ تھی، ولا دلیل قوی علی موتہا، کوئی پکی دلیل ان کی والدہ کی موت پر نہیں ہے، اس کا مزید میں وصیاتی لذالک مزید و بیان فی آخر السورۃ، سورۃ کے آخر میں بیان آئے گا، اب خلاصہ کیا نکلا، 11 ستاروں سے مراد، جلدی بولو مولانا بات کو سمیٹوں، 11 بھائی سورج سے مراد اور چاند سے مراد والدہ ہے، چاند سے مراد والدہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی تو قرآن نے والد کا غم بیان کیا ہے، والدہ کا کیوں نہیں کیا؟ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں والد صاحب کی سفید ہو گئی تھی، والدہ کا غم کیوں بیان نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عورتوں کا ذکر کرتا ہی کم ہے، آ جاؤ، قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تب فرمایا، جب حضرت یوسف نے کہا میں نے 11 ستاروں سورج چاند کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، تب حضرت یعقوب نے فرمایا کیا، یا بنی لا تقصص رؤياك على اخواتك، یہ ایک سوال کا جواب ہے، کیا ہے، کیا کرتے دیکھا، کیا کرتے دیکھا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یہ قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تب، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤياك على اخواتك، نہ بیان کرنا اپنا خواب، اس کے نیچے عنوان ہے تنبیہ ناصحانہ قبل از تعبیر، کیا مطلب، تعبیر بیان کرنے سے پہلے پہلے بڑی خیر خواہانہ ان کو نصیحت کی، بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب علی اخواتک، اپنے سارے بھائیوں پر، اپنے حاشیہ دیکھو، اللاتیوں سے بوجہ قصد ضرر کے، دیکھ رہے ہو مولانا، آپ کو حاشیہ نہیں ملا، اللاتیوں سے بوجہ، یہ جو تیرے سوتیلے بھائی ہیں نا، سوتیلے بھائی، باپ شریک، باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، ان سے بھی اپنا خواب بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کوئی نقصان والا ارادہ کریں، نقصان والا منصوبہ بنائیں، اور عینی بھائی سے جو تیرا حقیقی بھائی ہے، ماں شریک باپ شریک دونوں، بنیامین سے بوجہ منہ سے بات نکل جانے کے، سوتیلے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی منصوبہ بنائے، اور بنیامین تجھ سے بھی چھوٹا ہے، اس کے آگے بیان نہ کرنا، چھوٹے بچوں کے پاس راس محفوظ نہیں رہتا، نہ بیان کرنا بھائیوں کے سامنے آگے، فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَهَا، پس شاید تدبیر کریں تیرے متعلق تدبیر کرنا، تدبیر کریں شاید تیرے متعلق تدبیر کرنا، نیچے لکھے تیرے ایزا کی، اگرچہ تدبیر کو اس کو ٹھیک کرو، اگرچہ تعبیر کو نہ روک سکیں گے، اگرچہ تیرے ایزا کی تدبیریں تو کریں گے لیکن تعبیر کو نہ روک سکیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، لہذا وسوسہ ڈالے گا، وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دو معنی ہیں اس کے، دونوں معنی کروں گا ذرا خیال، تعبیر بعد از تنبیہ، پہلے تنبیہ تھی بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اب تعبیر بیان کر رہے ہیں، کذالک یا تو کاف تشبیہ کے لیے ہے، یا تو کاف کیا مطلب، جس طرح تیرے بڑوں کو معزز کیا اسی طرح اللہ تجھے بھی معزز کرے گا، یا تو کاف ہے تشبیہ کے لیے، جس طرح تیرے بڑوں کو اللہ نے چنا تھا اسی طرح اللہ تجھے بھی چنے گا، اور دوسرا کاف لے بیان الکمال ہے، اب منع کروں. کذالک یجتبیک ربک, یہ اللہ کا کمال ہے کہ چنے گا تجھ کو تیرا پروردگار, یہ اللہ کا کمال ہوگا کہ اللہ تجھ کو چنے گا. اس پر لکھا ہوا ہے نعمت اولا چننا, نیچے لکھا ہے نبوت سے, نیچے کیا لکھا ہے مرنا میرا ساتھ تو جلدی کرو, بات سمجھاؤں. چنے گا کیسے؟ ایک کول, نمبر دو لسجود لک, نمبر دو تیرے سجدے کروائے گا, اللہ کریم تجھ کو چنے گا. اور لکھا ہوا ہے وہ راجے, راجے کول یہی ہے, راجے کول جی. الک یجتبیک ربک, چنے گا تجھ کو تیرا پروردگار. نمبر ایک مولانا آپ نے بھی حل کرنی ہے نا ساتھ ساتھ. نمبر دو سجدوں سے اللہ تیرے سجدے کروائے گا, ٹھیک. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, نمبر دو دوسری نعمت, اور سکھائے گا تجھ کو من تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ حل مشکل باتوں کا, حل ٹھیک. نمبر تین وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور پوری کرے گا نعمتیں اپنی تیرے اوپر اور تیرے اللہ آل یعقوب, حضرت یعقوب کی آل پر. محمول علام یوم الابناء, یہ عام ہے سارے بیٹوں پر. کما تم بویک من قبل, جیسے پوری کی اس نے نعمتیں اپنی تیرے باپ دادے پر, دادے پردادے پر. من قبل, اس سے پہلے, ابراہیم و اسحاق, یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق پر, جیسے ان پر اللہ کریم نے نعمتیں پوری کی, تجھ پر بھی اللہ نعمتیں پوری کرے گا. اور اپنا نام توازن نہیں لیا, اپنا نام آجی کی وجہ سے, اللہ تن ربا غالیم حکیم, کیوں وجہ؟ یقیناً تیرا پروردگار جاننے والا ہے کہ اجتباع کا مستحق کون ہے, کس کو چننا چاہیے. حکیم حکمت والا ہے, جو مستحق ہوتا ہے, جو مستحق ہوتا ہے اسے مجتبا بناتا ہے. جو مستحق, ٹھیک کرو نا, جو مستحق. اب ذرا غور کرو, ایک قول تو یہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ یجتبیک ایک, ویعلمک, مرنا دیکھو تو صحیح, یجتبیک ایک, یعلمک دو, ویتم نعمتہ, تینوں خواب کی تعبیریں ہیں. ایک قول کیا ہے پڑھو تو صحیح, ایک قول کیا ہے, تینوں خواب کی تعبیریں ہیں. دوسرا قول یہ ہے, خیال کرنا, دوسرا قول یہ ہے کہ یجتبیک ربک یہ تعبیر ہے, اور یعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ یہ بصریہ وہی حضرت یعقوب کو معلوم ہوئے. قول دہراؤ, ایک قول کیا ہے کہ یہ تینوں کیا ہیں, خواب کی تعبیریں ہیں. دوسرا قول کیا ہے کہ یجتبیک ربک اللہ تجھے چنے گا, خواب بتا رہا ہے, یہ خواب کی تعبیر ہے, اور یعلمک اور یتم یہ بصریہ وہی معلوم ہوئی. اچھا اب ذرا من تاویل الاحادیث پر گفتگو کریں. یہ دیکھو آپ کے پاس نمبر چار حاشیہ کیا ہے, ویعلمک, پہلے ذرا تعبیر رویا دیکھ لو. وہ یہ اس سے کیا مراد ہے, یہ یعلمک من تاویل الاحادیث سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک تعبیر رویا, حضرت مجاہد حضرت سدی کا یہ قول ہے. اور نمبر دو عواقب الامور, نمبر دو عواقب الامور, اس کا معنی اوپر لکھ لو, معاملات کی تہ تک پہنچ جانا. مشکل کاموں کا انجام کیا مطلب, معاملات کی تہ تک پہنچ جانا. وعند الجاجروی رحمہ الباری دونوں چیزیں مراد ہیں, آپ کو اللہ نے دونوں عطا کی تھی, خوابوں کی تعبیر بھی اور مشکل کاموں کا انجام, معاملات کی تہ تک پہنچ جانا, ایسی فراست, ایسی دانائی کہ بندہ معاملے کی تہ تک پہنچ جائے. ٹھیک, آگے چلو. ویعلمک ویتم نعمتہ, یہ دونوں چیزیں ہیں, یا تو دیکھ لیا, یا تو تینوں جو ہے نا, یعلمک ویتم, یہ بھی تعبیر خواب کا, آگے آگے, یا آپ نے فراستن معلوم کر لیا یا آپ کو الگ بذریعہ وہی اللہ نے اس کی خبر دے دی. تین باتیں ہو گئی, آگے چلو. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين, جملہ معترضہ. البتہ تاکی ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر آیات کئی نشانیاں ہیں, لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. اب ذرا بات سمجھیں, مکہ کے لوگوں نے مدینہ طیبہ کے علماء سے رابطہ کیا, جو اہل کتاب کے علماء تھے یہود بڑے بڑے, کہ تم ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ وہ ہمیں جواب نہ دے سکے, ہم تو بڑے پریشان ہیں. تو ان یہودیوں نے سوال ان کو سمجھایا کہ تم جا کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ رہنے والے تو تھے شام کی بستی کنعان کے, یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پیش کیا, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, یہ سارے خاندان والے شام کی بستی کنعان میں رہتے تھے, یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے سوال کیا, اللہ نے پوری سورت یوسف نازل کر دی. دیکھنا پھر مانا کروں, لقد کان فی یوسف و اخوته, البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں ہیں, کیا ہیں؟ آیات, ان کئی نشانیاں ہیں, لسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. مولانا اخوت ہی کا ایک جملہ سن لو, یہ نبی نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی, اس میں اختلاف ہے نبی تھے کہ نہیں, لیکن تحقیق کی بات یہ کہ نبی نہیں تھے, ورنہ نبی ہوتے تو جھوٹ نہ بولتے, نبی ہوتے تو حضرت یوسف کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے, نبی ہوتے کرتے پر جھوٹا خون لے کر نہ آتے, حضرت یوسف کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کے بعد بھی پیغمبر معصوم ہوتا ہے, نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے. پیغمبر زادے تھے, پیغمبر کے بیٹے تھے, لیکن نبی کیوں؟ دلیل, ورنہ یہ کام نہ کرتے. بس موٹی بات. اچھا جی, سائلین سے کیا مراد ہے؟ دیکھو, سائلین سے مراد یا تو مکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہود مدینہ کے سکھلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا سوال کیا تھا, ان سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آگے اسی طرح یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھے بغیر واقعہ کی پوری پوری تفصیل صحیح طریقے پر بیان فرما دی. معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. نیز جس طرح اخوہ یوسف نے, یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حسد کر کے وطن سے نکالا, لیکن یہی نکالنا ترقی اور بادشاہی کا ذریعہ بنا, اسی طرح تم بھی حسد کر کے پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو, لیکن یہی حسد کر کے نکالنا میرے پیغمبر کی ترقی اور بادشاہی کا ذریعہ بنے گا. نمبر دو, سائلین سے کیا مراد ہے؟ نمبر دو, یا سائلین سے مراد معترضین علی التوحید, توحید پر اعتراض کرنے والے, یعنی منکرین توحید کے لیے اس قصہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے, کیونکہ اس قصہ کی ہر کڑی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالم الغیب, متصرف اور مختار اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. آ جاؤ, یہ جو ہے نا معترضین علی التوحید, اس کے آگے لکھ لو, مولانا حسین علی, یہ حضرت صاحب کا قول ہے. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا. اب مولانا پچھلی ساری اس بات کا خلاصہ نکالو. حضرت یوسف کو خواب آیا, میں نے 11 ستارے دیکھے, سورج اور چاند کو دیکھا, میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. والد صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا, اس خواب میں مجھے معلوم ہو رہا ہے اللہ تجھے بہت بڑے مقام سے نوازے گا. خواب ہی ایسا ہے جس کے آگے ستارے سجدہ کریں, سورج سجدہ کرے, چاند سجدہ کرے. اب خود انسان سمجھدار سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مقام کتنا ہوگا. یہ ایک حال ہوگی, آپ 15 حالات دیں گے. اس کالو یہ نمبر دو حال ہے, یہ نمبر دو ذرا شوق شوق کر کے لکھنا, کیونکہ 15 احوال آئیں گے. دوسرا حال, اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا. مرحلہ اولا حال نمبر دو ہے, حال نمبر یہ مرحلہ اولا, پہلا پہلا مرحلہ. جی دیکھو جی, جب کہا انہوں نے، جب اس کا مطالعہ کالا قائل مؤخر ہے، پڑھو تو صحیح، مؤخر ہے کیا مطلب؟ او کالا قائل، اگلے صفحے پر آ رہا ہے کالا قائل، کہا ہے کہنے والے نے، یہ کہنے والے نے کب کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف سے زیادہ محبوب ہے، کہنے والے نے کب کہا؟ جب انہوں نے کہا، جب کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا، البتہ یوسف علیہ السلام سوتیلے بھائی کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ سوتیلے نہیں لکھا ہوا، البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کا سگا بھائی بنیامین أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، زیادہ محبوب ہیں طرف ہمارے والد کے، منا ہم سے بھی، باوجود، مطلب آپ نے تعاون کرنا ہے، آگے نہیں چلوں گا، باوجود کم عمری بعد میں خدمت کے آؤ، عمر ان کی کم ہے محبوب زیادہ ہیں، خدمت کم کرتے ہیں محبوب زیادہ ہیں، کیوں بھائی؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، مانے اس احبیت، زیادہ محبوب ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادہ محبوب ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم مضبوط ہیں، گھر کے کام کاج ہم کرتے ہیں، تعلقات ہم نبھاتے ہیں، لین دین ہم کرتے ہیں، والدین خدمت ہم کرتے ہیں، محبت ان دونوں سے زیادہ کیوں بھائی؟ یہ آگے چلو، اِنَّا بَعَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ، یقیناً ہمارا ابا جان البتہ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ، بیج غلطی کے ہے کھلم کھلا، زلال کا کیا معنی؟ غلطی، اجتہادی، لکھا اس مقدمے میں، ورنہ گمراہی والا معنی نہیں کرنا، پیغمبر کو گمراہ کہنے والا تو کافر ہوتا ہے، کون سی غلطی مراد ہے؟ محبت میں، کون سی غلطی مراد ہے؟ محبت والی، نہیں لکھا ہوا، دو لفظ لکھو، میری تسلی نہیں ہو رہی، کون سی محبت مراد ہے؟ کون سی غلطی مراد ہے؟ محبت والی، محبت ہم سے زیادہ کرنی چاہیے تھی، کرتا ان سے ہے، اس محبت والے مسئلے میں اس کو غلطی لگی ہوئی ہے، کس میں؟ دین والے مسئلے میں، رحمت اللہ، دین والے مسئلے میں غلطی لگی ہے، شریعت والے مسئلے میں، نہ نہ، کس مسئلے میں غلطی لگی ہے؟ محبت کرنے والے مسئلے میں، کرنی ہم سے زیادہ محبت چاہیے تھی، کرتا ان دونوں سے، کیوں بھائی؟ یہ آگے چلو، اقتلوا یوسف، تدبیر اول، مشورہ اولا، پہلا پہلا مشورہ، پہلی پہلی تدبیر، قتل، قتل کر دو تم یوسف علیہ السلام کو، اوترہو ارضا، تدبیر ثانی غربت، یا اس کو پردیسی بنا دو، یا ڈالو تم اس کو اردن، کسی سرزمین میں، کسی ملک میں ڈالو، پھینکاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے تاکہ تمہارے لیے، غرض تدبیرین، غرض تدبیرین، دونوں تدبیروں کی غرض، یہ لفظ ہے تدبیرین، پہلی تدبیر ہے قتل کرو، دوسری تدبیر ہے کہیں ایسی جگہ پر چھوڑا ہو نا واپس نہ آ سکے، دونوں تدبیروں کا مقصد، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے والد کی، وجہ کا معنی لکھو مولانا، بھول جاؤ گے، حافظ نہیں ہے چائے پی پی کر، وجہ کا معنی توجہ، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے والد کی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تاکہ ہو جاؤ تم، تاکہ تَكُونُ، یہ امر کے جواب میں آ رہا ہے، اصل میں تَكُونُ نہ تھا، تَكُونُ تاکہ ہو جاؤ تم اس کے بعد قَوْمًا قَوْم صالحین، درست کار، درست کار، اس کے آگے معنی لکھو، درست کار کے آگے لکھو، تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا کیا مطلب؟ جب حضرت یوسف نہیں ہوگا اس کے حصے والی محبت تمہیں مل جائے گی، اب ذرا غور کرنا، ہم نے اس پر بحث کرنی ہے، ایک صالحین کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے درست کار، درست کار کا میں نے کیا مطلب لکھوایا؟ تمہارا کام بن جائے گا، کیا مطلب؟ حضرت یوسف قتل ہو گیا یا اس کو تم چھوڑ آئے، تمہارا کام بن جائے گا، کیا مطلب؟ اس کے حصے والی محبت تمہیں مل جائے گی، نیچے کیا لکھا ہے؟ صالحین کے بِالتَّوْبَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجَمْهُورُ، جمہور یہ مانا کرتے ہیں کہ تم ہو جانا اس کے بعد قوم نیک، توبہ کر لینا، اللہ غفور رحیم ہے، یہ کام کر کے کیا کر لینا، جلدی بولتے ہو، انہوں نے کیا کر لینا، اللہ غفور رحیم ہے، ذرا پیچھے آؤ، اب ذرا آپ بتائیں، مجھے قرآن کو دیکھ کر بتائیں ان نے کیا کہا تھا کہ ہمارا ابا جان کس سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ حضرت یوسف اور باخو اور محبت ان دونوں سے زیادہ ہے، مشورہ صرف حضرت یوسف کے قتل کا کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ سوال تو سمجھو، محبت ان دونوں سے زیادہ ہے، حضرت یوسف سے اور بنیامین سے، قتل کا مشورہ دونوں کا کیا؟ ایک کا کیا، ایک کا اس لیے کیا ان کا خیال تھا کہ بنیامین سے محبت حضرت یوسف کی وجہ سے ہے، بنیامین سے محبت چونکہ بنیامین حضرت یوسف کا بھائی ہے اس لیے بنیامین کی وجہ سے بھی ابا پیار کرتا ہے، اگر بنیامین ہمارا سگا بھائی ہوتا تو پھر ابا جان اس کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرتا، کیونکہ اصل مین بنیاد جو ہے مرکز جو محبت کا ہے وہ حضرت یوسف ہے، جب حضرت یوسف ہی نہ رہا خود بخود بنیامین کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، بات سمجھ لی؟ اب ذرا دیکھو مرحلہ اولا پچھلے صفحے پر، مرحلہ اولا پڑھو تو صحیح مولانا، مرحلہ اولا رکابت، اخوار رکابت کہتے ہیں دشمنی کو، بھائیوں کی دشمنی، جو سبب ہے جدائی یوسف از والدین و وطن، یہ بتاؤ میری طرف دیکھو، مہربانی کرو جلدی کرو، اگر بھائی دشمنی نہ کرتے، مولانا میری طرف دیکھو، مولانا کو کہو مہربانی کرو، اگر بھائی دشمنی نہ کرتے حضرت یوسف اپنے والد اور وطن سے جدا ہوتے؟ دشمنی کی تو جدا ہوئے، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ رکابت اخوہ، بھائیوں کی دشمنی جو سبب ہے جدائی یوسف اب والدین و وطن، آگے پڑھو، ورنہ والد تو ایک منٹ کے لیے بھی جدا نہ کرتے تھے، اور آہا سبحان اللہ کتنا قیمتی جملہ ہے، ذوق چاہیے، اور بغیر جدائی کے کمال مملکت نہ ملنا تھا، کیونکہ کنانی زندگی بدویانہ زندگی تھی، مولانا نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دیہات میں کام نہ کرنا شہر میں کام کرنا ترقی ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام تو رہتے تھے دیہات کے اندر، حضرت یعقوب رہتے تھے دیہات کے اندر، اور اللہ چاہتا تھا کہ میں حضرت یوسف کو کمال پر لے جاؤں، بادشاہی کا کمال، ملک کا کمال، او دنیا کا کمال، اور دنیا کا کمال تب ملتا کہ جدا ہوتے، اگر وہاں رہتے دیہات کے اندر چھوٹے سے ڈیرے میں چھوٹی سی بستی میں وہاں بادشاہی والا کمال کیسے ملتا، اللہ کریم کا مقصد اور مرد یہ تھی حضرت یوسف جدا ہو تاکہ دنیا کے لحاظ سے بھی کمال مل جائے، کوئی جملہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا، آگے دیکھو فائدہ ایک بڑا قیمتی لکھا ہوا ہے، کس ہے یوسف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، سبحان اللہ، کس ہے یوسف کا، محبت سے پڑھو، میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے جو محبت اور ذوق شوق سے میرا ساتھ دیں گے اس صورت میں، قصہ یوسف کا ایک ظاہر ہے اور ایک ظاہر، قصہ کو دیکھا جائے تو آپ پر ایک سے ایک بڑھ کر مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن ہر مصیبت ترقی کی طرف ایک قدم ہے، جو جو مصیبتیں زیادہ ہوتی گئیں اللہ ترقیاں بھی زیادہ دیتا گیا، اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے کہ بھائیوں حضرت یوسف اور بنیامین سے محبت زیادتی ہے ہم سے اتنی نہیں ہے، اس کا جملہ زیادتی محبت کی وجہ یا تو یوسف اور ان کے بھائی کی صغر سنی ہے یا یوسف پر آثار رشد و نبوت کا ظہور خصوصاً اس خواب کے بعد، اب ذرا خیال کرو حضرت یوسف سے پیار زیادہ کیوں تھا، بنیامین سے زیادہ کیوں تھا، ایک قول تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے بہو تھے، چھوٹے بچے سے پیار ہوتا ہے اور بھائی بڑے بڑے تھے، بڑے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی چھوٹے سے ہوتی ہے، یا دوسرا قول لکھا ہوا ہے آثار رشد و نبوت کا ظہور، حضرت یوسف علیہ السلام پر بچپن سے بھلائی کے نبوت کے عجیب و غریب آثار ظاہر تھے، اور خاص طور پر اس خواب کو سننے کے بعد تو اور زیادہ ظاہر تھے، اس لیے محبت زیادہ تھی، لیکن نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن یقول الجاجروی، حضرت جاجری فرماتے ہیں کہ محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کی علت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجی احمد خان پر بات فٹ ہے، محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کی علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا دیو میاں والی کے لوگ کہتے ہیں دل ریت دی مٹھے، ورنہ سمجھ رہے ہو یہ سرے کی، دل ریت دی جتھا کر بجے، ریت ہے نا ریت مٹھی میں لے لو، بس جہاں پر وہ گر گئی پھر سنبھالنے سے نہیں سنبھلتی، تو حاجی مہان کہتے ہیں دل دلہ دے ہونے دل ملا دے نہیں ہونے، اب کیسے سمجھیں گے آپ، دل دلہ دے ہونے دل دل قیمت سے نہیں خریدا جاتا، دل 14 میل کا سفر کر کے آتا ہے، محبت ہے، یہ دین کی محبت ہے. اب اس سے وجہ پوچھو، وجہ کیا ہے؟ دل دلاں دے ہونے، دل ملاں دے. آ جاؤ جی. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے آخری مشورے کے طور پر، بڑا بھائی بولا یہوذا، ان میں سے نہ قتل کرو تم یوسف علیہ السلام کو. یہ کوئی قتل کرنے دی شے ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ کوئی قتل کرنے دے قابل ہے؟ لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو تم یوسف علیہ السلام کو، والقوه فی غیابت الجب، اور رکھ دو تم یوسف علیہ السلام کو بیج کنویں کے جالے کے، کنویں کے جالے میں رکھ دو. اب نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ خیابہ کے اوپر لکھا ہے گمنام، اور جس میں پانی زیادہ، ورنہ ڈوبنا اور قتل ہونا ایک ہی چیز ہے. ذرا دیکھو ابو حاشیہ، دیکھو اس کا، ابو حیان رحمہ اللہ، علامہ مدرسی قرطبی رحمہ اللہ، اور دیگر حسین حربی جو لغت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اس سے نقل لیا ہے کہ کنویں میں، اس کو سمجھنا، کنویں میں پانی سے تھوڑا سا اوپر تاک جالا بنا ہوتا ہے، اسے خیابہ کہا جاتا ہے، سمجھنا. اٹک کے علاقے میں ایسے کنویں موجود اب بھی ہیں پرانے، اور میں نے پنجاب کے کئی علاقوں میں یہ دیکھے ہیں کنویں، کہ کنویں کے نیچے جہاں تہ میں پانی ہوتا ہے، اس سے اوپر ایک جالا بنا ہوتا ہے. مانا جالا سمجھتے ہو، الماری کہہ لو، اندر خانہ کہہ لو، کہ جس میں بندہ بیٹھ کر تسلی سے پانی پی سکتا ہے. بھائی نے کہا قتل نہ کرو، جو کنویں میں جالا بنا ہوتا ہے حضرت یوسف کو وہاں رکھ دو، آتا جاتا کوئی قافلہ نکال کر لے جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا، قتل سے بھی بچ جاؤ گے. الکوہ کا میں نے کیا مانا کیا؟ رکھ دو. کیا مانا کیا؟ بولو تو صحیح، کیا مانا کیا؟ آ جاؤ، اس کی بڑی قرآن میں تائید ہیں. الکافی الارض رواسیہ، سورۃ رعد دیکھ لو، اگلی سورۃ ساتھ والی. الکافی الارض رواسیہ، کوئی سورت کھول لو، 77. الکافی الارض رواسیہ یہ کھولو نا، الارض 602 صفحہ. خالق السماوات بغیر عمد ترونها، خالق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کریم نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو ان آسمانوں کو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے زمین میں پہاڑ پھینک دیے. جی اللہ نے زمین میں پہاڑ پھینک دیے، کیا مانا؟ زمین میں رکھ دیے. سورۃ اعراف کھولو، الکل الواح، الکل الواح، یہ صفحہ 248. عجلتم امر ربکم والکل الواح فاخذ براس اخیہ یجرہ الیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الکل الواح، تختیاں تورات کی پھینک دی. کیا من؟ الکل الواح رکھ دی، تختیاں. تو اب یہ کو یہاں پر بھی کیا من ہوگا؟ الکوہ فی غیابت الجب، رکھ دو تم یوسف علیہ السلام کو کنویں کے جالے میں. کنویں کے مانا تو کرو، کنویں کے. اب من آ گئے وائزین. اب وائزین نے کیا کہا؟ وائزین نے کہا کہ دھکا دے دو. کیا کہا؟ دیکھو واس کی بات واس کی ہوتی ہے، دورے میں تو تحقیق کی بات ہوگی، تو اصل تحقیق کی بات کیا ہے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے جالے میں رکھ دو. دیکھو اب معصوم بچہ ہے، 8 سال اس کی عمر ہے، اس کو اگر کنویں میں دھکا دیا جائے تو اس کے بچنے کا امکان ہے نہیں ہے، مشکل ہے کہ بچے. اب دیکھو دھکا دینا، ادھر کہہ رہا ہے لا تقتلوا، قتل نہ کرو، ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر کہتا ہے دھکا دے دو کنویں میں دھکا دے دو. بھائی قتل کرنا اور دھکا دینا تو ایک چیز ہے, ادھر قتل سے منع کر رہا ہے ادھر قتل کا مشورہ دے رہا ہے, نہ یہ مانا نہیں ہے. مانا کیا ہے کہ کنویں کے جالے میں رکھ دو, کوئی آنے جانے والا کافلہ نکال کر لے جائے گا. کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ یہ ہماری بات ہے یا ابو حیان ادلسی کی بات ہے؟ میری نہیں, قرطبی کی بات ہے, مفسرین کی بات ہے. آگے چلو. یلتقیدہ بعض السیارہ, سبحان اللہ, اور راہ گزر سے زیادہ دور, پڑھو تو صحیح, راہ گزر سے زیادہ دور نہ ہو. یلتقیدہ بعض السیارہ, تاکہ اٹھا کر لے جائے اس کو کوئی قافلہ, ان کنتم فاعلین, اگر ہو تم کرنے والے. فیہ اشارت الی ان الاولی الا تفعلوا شیئا, اس میں اشارہ ہے کہ جو پہلی بات ہے نا قتل والی, وہ نہ کرو, قتل والی نہ کرو, اگر کرنا ہے تو بس یہی کرو, کنویں والی بات کرو. ٹھیک, آ جاؤ جی. سبحان اللہ. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن, اب مشورہ کس بات کا ہو گیا؟ کنویں والی بات کا. بھائی کنویں میں رکھیں گے, قافلہ کوئی نکال کر اللہ کرے گا لے جائے گا, ہماری جان چھوٹ جائے گی, حضرت یعقوب کی محبت ہمارے ساتھ زیادہ ہو جائے گی, کام بن جائے گا, جان چھوٹی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن على یوسف, مرنا کنویں دو قسم کے ہوتے ہیں کنویں, ایک کنویں تو وہ ہوتے ہیں جو بستیوں کے اندر ہوتے ہیں, وہ ہر وقت آباد ہوتے ہیں, اور دوسرے کنویں وہ ہوتے ہیں جو راہ گزر پر ہوتے ہیں, اتنے دور بھی نہیں ہوتے, اور قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی قافلہ آئے گا نکال کر لے جائے گا. ٹھیک. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمن علی یوسف, تمہید مطالبہ. کیا ہے مطالبہ؟ آگے آ رہا ہے, پہلے تمہید باندھ رہے ہیں. اے ہمارے ابا جان, کہنے لگے ما لک لا تأمن علی یوسف, کیا ہو گیا ہے تجھ کو, نہیں اعتبار کرتا تو ہم پر حضرت یوسف کے معاملے میں ہے, تو اعتبار نہیں کرتا. شاید پہلے بھی کئی بار اجازت مانگ چکے تھے, کیا جملہ ہے, پہلے بھی کئی بار اجازت, یہ اندر پتہ نہیں تھا اعتبار کیوں نہیں آتا سارے سے, یہ انداز بتا رہا ہے اعتبار تجھے نہیں آتا, پتہ نہیں, یہ انداز بتا رہا ہے کہ پہلے بھی کئی بار کیا مانگ چکے تھے, عبارت کو ٹھیک کرو, اس نے لکھا ہے معافی مانگ چکے تھے, واہ بھائی واہ, پہلے بھی کئی بار. لا تمنا لا یوسف, آپ نے اعتبار کرتے حضرت یوسف کے معاملے میں کہ اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے, حالانکہ ہمارا حال کیا ہے, مقتضی اعتماد, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, یقیناً ہم حضرت یوسف کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والے ہیں دل و جان سے. نیچے لکھے مقتضی اعتماد, اعتماد کا تقاضا کرنے والی ایک چیز ہے, ہم خیر خواہ ہیں, دشمن نہیں ہیں. آگے چلو. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ, اس کا عنوان پڑھو مولانا. مطالبہ بعد از تمہید, مطالبہ. ٹھیک. ارسلو مانا غدیر تب, بھیج تو اس کو ہمارے ساتھ کل, آج کا دن تو چلو گزر گیا, کل بھیج. یار تب, تاکہ جنگل کے میوے کھائیں, پہلا ہیلا, دوسرا ہیلا بھیا لب, تاکہ کھیلے کودے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً ہم اس کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہوں گے. اب خیال کرو, یہ آپ کے پاس دو نمبر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے, بے بیتل قالہ قتادہ بیارسل اردن قالہ وہب علی ثلاثۃ فراسخ میں منزل یعقوب قالہ مقاتل, یہ کنواں کہاں تھا؟ بیت المقدس میں, عرض اردن میں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش گاہ سے تین فرسخ کے فاصلے پر. بس یہ کیلو کال ہے مولانا, اب ہما اب ہم اللہ و رسول ہو. آگے جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے, جنگل کے میوے کھائے, کھیل کود کرے, ورزش اور, یہ پڑھو تو صحیح, قیمتی جملہ ہے, ورزش اور, جنگل کی آب و ہوا اور غذا کو بہانہ بنا کر اجازت مانگی. کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اگر خالی گھر میں رہے تو اس کے کوا زہریہ باطنیہ بیکار اور صحت جسمانی بگڑ جائے گی۔ ابا جان آپ بھی بادشاہ ہیں، اگر بچہ ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، بچہ بھاگے دوڑے کھائے پیئے او سیر سپاٹا کرے تو اس کی صحت اچھی بنتی ہے، اس کی تو اس طریقے سے صحت خراب ہو جائے گی، ہمارے ساتھ بھیجو اس کو۔ یہ اچھا ہم مولانا غور کرو ایک بات، یا لعب کھیلنا تو فضول چیز ہے، کھیلنا تو پیغمبر کو کیوں انہوں نے یہ کہا کہ کھیلے گا، اصل بات یہ ہے اس سے مراد ہے ورزش، اس سے مراد کیا ہے جو جہاد کا مقدمہ ہے، ابا جان ورزش کرے گا مجاہد بنے گا، جہاد کی تیاری کرے گا، ہمارے ساتھ بھیج۔ قال دفع مطالبہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات نہیں مانی، بات کو ہٹانے لگے، مطالبے کو ہٹانے لگے، فرمانے لگے انی لا یحزننی ان تذهبوا به، یقیناً البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھ کو یہ بات، غم میں ڈالتی ہے، ماں نے اول حزن غم میں ڈالتی ہے یہ بات، پہلی رکاوٹ ان تذهبوا به کہ لے جاؤ گے تم اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے، اور دوسرا ماں نے ثانی خوف واخاف یاکلہ الذئب، اور میں خطرہ کرتا ہوں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کھا جائے گا اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ پھر نیچے جملہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت رہتے تھے، ٹھیک، وَأَنْتُمْ مَنْ غَافِلُونَ، اور تم اسے غفلت کرنے والے ہو گے، بے خبر ہونے والے ہو گے، غافلون کا جملہ لکھو، اپنے مشاغل میں مصروف ہو گے، قالوا لئنك له زيب ونحن عصبة للنائز الخاسرون، قالوا لئنك له زيب ونحن عصبة للنائز الخاسرون، جواب مانے ثانی، اس کا جملہ پڑھنا ہے، جواب قالوا لئنك له زيب ونحن عصبة للنائز الخاسرون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے معنی پیش کیے، نہیں آپ باتیں کریں نا، کیسے قرآن سمجھیں گے، کتنے معنی پیش کیے، کیسے دو، تم آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ گے، یہ بات اس کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ماں نے یہ پیش کیا کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اب بیٹے جواب دے رہے ہیں دوسرے ماں نے کا، اس کو سمجھنا ہے، قالوا لئنك له ذئب ونحن عصبة، کہنے لگے البتہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، یقیناً اس وقت البتہ بڑے نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اگر حضرت اسلام کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم بھی مضبوط جماعت ہیں پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، اس کو سمجھنا ہے، یہ دیکھنا میرا اشارہ، حضرت یعقوب نے دو باتیں کی، ایک تو میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور دوسری بات کہ کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، انہوں نے جدائی والی بات کا جواب نہیں دیا اور بھیڑیے والی بات کا جواب دیا، اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ، جدائی والی بات کا جواب اس لیے نہیں دیا، جدائی کا تو پروگرام بنا کر آئے ہوئے تھے، اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے دل کے حال کا پتہ تھا، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، آ جاؤ جی، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فلما ذهبوا به، بدوی زندگی میں امتحان اول، پڑھو سبحان اللہ، مولانا جہاں بھی حضرت یوسف پر امتحان کا ذکر آئے گا وہاں ساتھ ایک کامیابی کا ذکر آئے گا. بدوی زندگی، دیہاتی زندگی، اس میں پہلا پہلا امتحان. فرمایا فلما ذهبوا به، پس جب کہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، اور اتفاق کر لیا انہوں نے کہ رکھ دیں اس کو فی غیابت الجب، کنویں کے جالے کے اندر. جو انہوں نے اتفاق کر لیا کنویں کے جالے میں رکھ دیں، نیچے لکھا ہوا ہے فالو بہیما فالو، پڑھو فالو بہیما فالو منل ازا، یہ لفظ ہے منل. جو تکلیف انہوں نے دینی تھی وہ دی، کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرنا تھا، کیا سلوک کیا جو کرنا تھا، کیا سلوک کیا بیان ہی نہیں ہو سکتا. کیا سلوک کیا؟ فالو بہیما فالو، جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا حضرت یوسف کے ساتھ. واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. سرفرازی ربانی، سبحان اللہ. مولانا کیا کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس بارے میں مفسرین نے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کا دل بھی پتھر دل موم بن جائے. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سبحان اللہ، ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف، معنی پر غور، ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف. کون سی وحی؟ موہا بھی کون سی وحی کی یہ ہے؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بھی ضرور تو خبر دے گا ان کو ان کے اس معاملے کی، ان کے اس معاملے کی ضرور تو خبر دے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، گمان ہی نہیں ہوگا. نیچے جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ خلاصی دے کر بڑے رتبے پر پہنچا دیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو گمان تک بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ بئی وجہ کہ آپ ایک مرتبہ رفیہ پر ہوں گے. اب ذرا غور کرو. اوحینا، نمبر پانچ دیکھو، الوحی اما بمان الہام، یا تو وہی الہام کے معنی میں ہے. کیا معنی؟ اوحینا الیہ، ہم نے الہام کیا حضرت یوسف کی طرف، کیونکہ ابھی بچے تھے نا. بچے پر وحی کرنے کا کیا مطلب؟ الہام کیا. کیا معنی؟ یا حقیقتن لا قلت من قلب ہوں، وہی کیوں کی؟ تاکہ دل حضرت یوسف کا مطمئن ہو جائے. لا لتبلیغ، تبلیغ والی وحی نہیں ہے. مانا وحی دو قسم، لفظ یاد کرو، وحی ایک ہوتی ہے وحی لتبلیغ، دوسری ہوتی ہے وحی لتسکین. وحی لتبلیغ اور وحی لتسکین، یہ وحی لتسکین ہے، سکون دینے کے لیے ہم نے وحی کی. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، آ جاؤ سورت کے آخر پر، یہ آیت نمبر 88. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا الذین مسنا واہلنا الضر وجئنا ببساط مزجا فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. فلما دخلوا علیہ، جب کہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہنے لگے اے عزیزیر خزانہ مسنا وحلنا الضر، ہمیں پہنچیے اور ہمارے گھر والوں کو پہنچیے بڑی تکلیف، قحط پڑ گئی ہمارے علاقے کے اندر. وجینا ببساط مزجا، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، بھیڑوں کیوں لے کر آئے ہیں. فاوفی لنا الکیل، ہمیں پورا معاف دے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات بھی کر. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقینا اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو اچھے بدلے دیا کرتا ہے۔ قال حضرت یوسف نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم من یوسف، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ نہیں تم نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ دیکھو خبر دے رہے ہیں، پیچھے والی آیت یاد ہے، لتنبئنہم، آپ خبر دیں گے ان کو کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ، واقعی ہے، اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ۔ اذ انتم جاہلون، جس وقت تم نا واقف تھے، تمہیں حضرت یوسف کی شان کا پتہ نہیں تھا۔ آ جاؤ، بات آئے گی اپنے مقام پر انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، وجاؤ اباہم مشائیں یبکون، مکر عملی اول، مکر پڑھو تو صحیح، مکر، ایک فائدہ دیکھ لو، فائدہ سورہ یوسف میں چار شخصیات کی بات ہوگی، نمبر ایک یعقوب علیہ السلام، نمبر دو یوسف علیہ السلام، نمبر تین اخوہ یوسف، اور نمبر چار زلیخا۔ اب خیال کرو ذرا، اللہ اللہ، وجاؤ اباہم مشائیں یبکون، مکر عملی اول، مکر پہلا عملی مکر، آ گئے اپنے ابا جان کے پاس، عشاء رات کے وقت آ گئے۔ اوپر دیکھو نمبر ایک، مفسرین فرماتے ہیں ہائے صاحب، عشاء کے وقت آنے کی علت یہ ہے کہ وہ منہ دکھانے سے شرماتے تھے، منہ دکھانے سے آ گئے رات، پہلی شام غریباں، پہلی آپ شام غریباں کے واقف ہی نہیں ہیں، آ گئے اپنے ابا جان کے پاس رات کے وقت، نمبر دو مکر، یبکون روتے ہوئے آ گئی، یہ دوسرا، ایک رات کو آئے، ایک مکر، دوسرا مکر روتے ہوئے آئے، تیسرا مکر قولی، کالو یا بانا، ابا جان نے رونے کی وجہ پوچھی، کہنے لگے یا بانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبق، یقیناً ہم چلے گئے، نستبق، ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے، ایک دوسرے سے بالعدوے ابرمی، یا کون ہم میں سے تیز دوڑتا ہے، بھاگنے میں آگے نکلتے تھے، یا تیر اندازی میں ہم آگے نکلتے تھے ایک دوسرے سے، وقت رکھنا یوسف آئندہ مت آئے نا فاقل حسین، اور چھوڑ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس جہاں بھیڑیے کے آنے کا گمان نہیں تھا، بھیڑیے کے آنے کا، سامان تو محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، اس لیے ہم نے وہاں حضرت یوسف کو بٹھایا، فاقلہ سیبا، اتفاقاً اس کو بھیڑیا کھا گیا، آکلا پر لکھو اتفاقاً اس کو بھیڑیا کھا گیا، آپ نے بھیڑیے کے آنے کا گمان نہیں تھا، اس کے آگے جملہ ہی نہیں لکھا، سامان محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، فاقلہ سیب، اتفاقاً اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، نہیں تو تصدیق کرنے والا ہماری، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا، نہیں تو تصدیق کرنے والا ہماری، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، دائمن، ہمیشہ کے لیے سچے کیوں نہ ہو، تے بالکل نہیں مننی، تو منے سے ہی کونا، بس سب پک پک کے، اصل کانے نو کان کھڑے کے ویندا ہے، وجاؤ ولا قمیص ہی بدمن کذب، وجاؤ، اچھا یہ پچھلے صفحے پر نمبر چھ لکھا ہوا ہے ایک جملہ، پچھلے صفحے پر نمبر چھ، روتے ہوئے آئے تکلف کے ساتھ، لینہ لم یکن حسن، یہ غم کی وجہ سے رونا نہیں تھا، رونا کون مکوڑ کا، جھوٹ موٹ کا رونا. چوتھا مکر جاؤ والا قمیص ہی بے دم ان کا دیوا. چوتھا مکر اور لائے حضرت یوسف کی قمیص پر خون. کدب جھوٹ موٹ کا, شاہ صاحب نے مانا کیا کدب جھوٹ موٹ کا خون نہ کرائے. مولانا ایک جملہ یاد رکھنا, عربی کلام کے اندر قمیص اس کرتے کو کہتے ہیں جو پھٹی ہوئی نہ ہو. قمیص کس کرتے کو کہتے ہیں عرب کے اندر, یاد رکھنا. جا ولا قمیص ہی, علماء نے لکھا ہے ان کے رونے کے بعد کسی کے رونے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جا ولا قمیص ہی بے دم ان قذیب, لائے حضرت یوسف. قمیص کس کرتے کو کہتے ہیں؟ سالم کردہ پیش کیا, جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا ہے کال. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, سبحان اللہ, حاشیہ دیکھو جی, صبر اوپر دیکھو, کرائن کو دیکھ کر کہا کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا. انہوں نے دلائل دیکھے, بھائی دیکھو آس پاس کوئی کرینہ تو دیکھوں. حضرت نے فرمایا, بل سوالت لکم انفسکم امرا. سبحان اللہ, تب بھی ہمدردانہ انداز میں تنبیہ کی. حضرت نے فرمایا, بل سوالت لکم انفسکم امرا. سیرت یعقوبیہ کے اصول, تین اصول آئیں گے. سبحان اللہ, پہلا اصول, بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ. اپنی تمہاری کوئی شرارت ہے, اپنا تمہارا کوئی منصوبہ ہے. پہلا اصول, ایسے موقع پر تو چیخنا چلانا چاہیے تھا, ان کو گالیاں نکالنی چاہیے تھیں, تھکے دینے چاہیے تھے, بس زبانی کرنا. حضرت یعقوب نے یہی کچھ کہا, یہ تمہاری شرارت معلوم ہوتی ہے. نمبر دو اصول, فصبر جمیل. سبحان اللہ, فصبر جمیل. دوسرا اصول, امری صبر جمیل. عبارت کیا تھی؟ امری لکھا ہوا ہے چھوٹا سا مبتدا. امری صبر جمیل, میرا معاملہ صبر ہوگا. کون سا صبر جمیل؟ خوبصورت صبر. جمیل صبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تی لا شکوا فی, اللہ تی جس میں کسی کے آگے شکایت نہ ہو, کسی کے آگے شکوا شکایت نہیں کروں گا. اور تیسرا اصول, واللہ المستعان علام تصفون. اللہ مدد مانگا ہوا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. تمہارا منصوبہ ہے, میں صبر کروں گا, اللہ سے مدد مانگوں گا. کتنے اصول آ گئے؟ تین اصول آ گئے. وجہ سیاح, حضرت یوسف کہاں ہے؟ ابا کو پتا, تین میل کا فاصلہ ہے لیکن پتا. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی. حضرت یعقوب چاہتے تھے جدا نہ ہو, اللہ کی مرضی تھی 40 سال نہیں ملنے دوں گا. مرضی کس کی پوری ہوئی؟ آخر پر شعر سناؤں گا, کسے پرسید اد گم کردہ فرزند, کہ روشن کو ہر پیر خرد مند, سے مصرش بوئے پیرا ہن شمیدی, چرا در چاہے کنا نشن دیدی, بگفت حوال ما بر کے جہانس, دمے پیدا و دیگر دم نہانس. آخر پر شعر حل کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, اللہ کے پیغمبر بات سمجھ نہیں آئی, 3 میل کا فاصلہ ہے. وہی والی بجلی نہ چمکے, 3 میل کا فاصلہ ہوتا ہے, بیٹے کا پتہ ہی نہیں چلتا. آ جاؤ, وجہ سیارۃ فارسلوا واردم. حال نمبر 3. پہلا حال کون سا تھا؟ ڈھونڈو, خواب والا. پہلا حال, دوسرا حال کون سا تھا؟ او بھائیوں نے مشورہ کیا, والد سے جدا کیا. اللہ اللہ, وجا سیارہ دن. تیسرا حال, مرحلہ ثانیہ, کنویں سے اخراج. مرحلہ ثانیہ, کنویں سے اخراج اور مصر پہنچانے کی تدبیر. آپ دیکھو پچھلے صفحے پر بھی لکھا ہوا ہے مرحلہ ثانیہ، ہونا آپ کو ملا ہی نہیں ہے، حاشیہ ہی نہیں ملا، نشان لگاتے نہیں ہو، یہاں بیٹھی بیٹھے بیٹھے آپ ایسے نشان لگاتے آتے پھر بھی آپ کو حاشیہ مل جاتے. مرحلہ ثانیہ کنویں سے اور مصر پہنچانے کی تدبیر. دیکھو بارسل ہوا، آ گیا قافلہ، کوئی قافلہ آ گیا جو مصر کو جا رہا تھا، جو مدین سے مصر جا رہا تھا آ گیا. فارسلوا واردہم، پس بھیجا انہوں نے پانی بھرنے والا اپنا، وارد اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. فادلا دلوا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لیا. فادلا دلوا، پس اس نے لٹکایا اپنا ڈول، ڈول لٹکایا، حضرت یوسف ڈول کو چمٹ گئے، کھینچا، چیخ نکل گئی. کالا یا بشرا ہذا غلام، کہنے لگا وہ میری قسمت، یا بشرا وہ میری قسمت، ہذا غلام، یہ تو بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. تنوین برائے تعظیم، تنوین برائے، ہذا غلام، عصمت والا بچہ ہے، ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. کیا مانا؟ ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک، تنوین برائے تعظیم اس کا مانا کر رہا ہوں. اب پیچھے آؤ ذرا، یا بشرا کے نیچے کیا لکھا ہو؟ اسم لصاحب ہی، اسم، ایک قول یہ ہے کہ بشرا اس کے ساتھی کا نام تھا، اس کو بلایا، او بشرا، او بشرا، آ لڑکے کو دیکھ، ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، اصل بشرا یہ تعجب کا کلمہ ہے اور حیرانگی کا، واہ واہ میری قسمت، اللہ اتنا حسین و جمیل بچہ. یہ واسر روح بیضا، اوپر پیچھے صفحے پر دیکھو، حشر نمبر 8، وزام باز من بشرا اسم صاحب اللہ نادا ہو لِيُعِينَهُ عَلَىٰ اِخْرَاجِهِ. بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ بشرا اس کے ساتھی کا نام تھا، اس نے اس کو بلایا تاکہ وہ اس کی مدد کرے نکالنے میں. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو مولانا؟ اور دوسرا قول کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے، یہ تعجب ہے، کمال، وہ میری قسمت، یا بشرا ہذا غلام، وہ میری قسمت، ہائے قسمت، اور میں صدقے تھی وہاں پڑے توں. ساری بولی حاج صاحب کے مانا ہے، ہائے ہائے کا چپ کر کے حاجی کا ساس ہو گئے، روزہ میں کوئے پڑے تھا میں بیٹھا، ساری بولی کے مانا ہوتا ہے، قربان تھی وہاں اپنے توں، صدقے تھی وہاں، میں صدق تھی وہاں. یا بشرا ہذا غلام واسروہ بزاما، واسروہ بزاما، چھپا لیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، بزا سامان تجارت کا بنا کر، بزا ایک معنی میرا بھی سنو، بزا اس کو کہتے ہیں جو چیز مفت ہاتھ آئے، جو چیز مفت ہاتھ آئے، چھپا لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پونجی سمجھ کر. واللہ علیم بما یعملون، ایک قول سنو مولانا، جو نکالنے والا تھا نا، دیکھنا دیکھنا، نکالنے والا، اس نے قافلے والوں سے چھپا لیا، اس نے دوسروں کو پتہ نہ چلے قافلے والوں کو، ایک مانا واسروہ بیضا، انہوں نے یہ اور اس کے جو ساتھی، قافلہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، یہ نکالنے والا اور اس کے جو ساتھی تھے نا چند، انہوں نے قافلے والوں سے چھپا لیا. ٹھیک، اور کیا کہا؟ بھائی کنویں والوں نے ہمیں یہ غلام دیا ہے، کنویں والوں نے ہمیں، ہاں ہم پانی بھرنے گئے، انہوں نے ہمیں یہ غلام دیا ہے، قافلے والوں سے چھپا لیا. نمبر 2، اسروہ بزاما، دوسرا معنی قافلے والوں نے چھپا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو پونجی سمجھ کر، سارے قافلے والوں نے چھپا لیا، کہیں وارث نہ آ جائیں. قرآن کا جملہ، واللہ علیم بما یعملون، اللہ جاننے والا تھا جو وہ کر رہے تھے. اللہ، اتنا قیمتی جملہ ہے، خدا کی قسم موتیوں سے تولنے کے قابل ہے. اللہ جاننے والا تھا جو وہ کر رہے تھے. پہلا پہلا فقرہ پڑھو، آپ سنیں پہلے میں پڑھ لوں، موتیوں سے تولنے کے قابل ہے. بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اللہ میاں شاہ زمن، اللہ میاں واہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. جملہ تو دیکھو پھر پڑھو, بھائی بنا رہے ہیں پڑھو, پڑھو بھائی بنا رہے ہیں, بے قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ, پیسے ملیں گے پونجی ملے گی, اور اللہ میاں شاہ زمان واللہ علیم بما یعملون وشروا بسمن بخس دراہم مادودہ وکانوا فیہ من الزاہدین. سبحان اللہ, خیال کرنا علماء نے پر امتحان ثانی ہے, امتحان پہلا امتحان ڈھونڈو. او صفحہ 358 فلما ذهبوا به, امتحان ہے اول بدوی زندگی میں. کہا تھا امتحان کا ذکر آئے گا, سرفرازی کا ذکر بھی آئے گا. امتحان آیا, انہوں نے کنویں کے جالے میں رکھا, اللہ نے وہی نازل کر دی, سرفرازی ہے. اب یہاں پر وَشَرَوْ ہو بے سامان ان باکسین, دوسرا امتحان آ گیا, بیچ ڈالا قافلے والوں نے. شرو ہو بمانا باہو, کس نے بیچ ڈالا بولو تو صحیح, قافلے والوں نے بیچ ڈالا. بے سامان ان باکسین, سبحان اللہ, بے سامان ان باکسین, بدلے پیسوں تھوڑوں کے, تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچ ڈالا. کون سے تھوڑے پیسے؟ دراہم مادودہ, چند درم تھے گنے چنے, گنے چنے درموں کے بدلے میں بیچ ڈالا, کھوٹے پیسوں کے بدلے میں بیچ ڈالا. علت وجہ, وکانو فیہ من الزاہدین, اور تھے وہ قافلے والے بے رغبت ہونے والوں میں سے, انہوں نے بیچنے میں جلدی کی کہیں وارث نہ آ جائیں. شاہ صاحب نے کیا مانا کیا دراہم مادودہ کا؟ پاولیاں گنتی کی, پرانی اردو ہے. اب ذرا غور کرو. او سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا میں نے شرو کا کیا مانا کیا, کس نے بیچا؟ قافلے والوں نے بیچا. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تورات میں ہے کہ بھائیوں نے بیچا. حضرت فرماتے تھے کہ قرآن پاک نے شرو ہو یہ تذکرہ قافلے والوں میں کر کے اس بات کی تردید کر دی کہ بھائیوں نے نہیں بیچا تھا, قافلے والوں نے بیچا تھا. دوسری بات, ہمارے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب زیدہ مجد ہوں, وہ فرمایا کرتے ہیں کہ عام وائزین کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جی وہ کنویں کے اندر حضرت یوسف تھے نا, تو بھائی آتے تھے اور آ کر روٹی پہنچا جایا کرتے تھے. یہ مشہور ہے, روزانہ آتے تھے وہ ٹیفن ہاتھ میں اور روٹی پہنچانے جا رہے ہیں. جی کیسے بڑے ہنس کر فرماتے تھے. اب سوچنے کی بات ہے کہ 10 آدمی نوجوان بڑے, اور وہ چھوٹی سی بستی اور چھوٹا سا دیہات ہو, اور وہ صبح بھی آ رہے ہیں, شام کو بھی آ رہے ہیں, دن کو بھی جا رہے ہیں, رات کو آ رہے ہیں, 3 دن تک جو آتے جاتے رہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف گم ہو چکا ہے, انہوں نے مشہور کر دیا, بھیڑیا کھا گیا ہے, تو کیا بستی والوں کو شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ کیوں آ جا رہے ہیں؟ کہتے جی وہ آتے جاتے تھے, تو وہ جب کھانا پہنچانے کے لیے آئے تو قافلے والوں نے نکال لیا, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہے, انہوں نے کہا پھر اس کو خریدتے ہو؟ جی خریدتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے چاند پیسے لے لیے, تقریباً 2-2 آنے ایک ایک بھائی کے حصے میں. مولانا کیا باتیں ہیں, چھوڑو, کس نے بیچا تھا؟ پیچھے دیکھو, جا سیارتن فارسلو, کس نے بھیجا؟ فارسلو, قافلے والوں نے بھیجا. آگے اسرو, کس نے چھپایا؟ ضمیریں تو دیکھو, ارسلو, کس نے بھیجا؟ اسرو, کس نے چھپایا؟ شرو, کانو, ساری ضمیروں میں مراد کون ہے؟ اگر یہاں شرو سے بھائی مراد لیے جائیں تو انتشار ضمائر لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ وہ ضمیر قافلے, تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ ذکر قافلے والوں کا چل رہا ہے, بھائی کہاں سے اس میں آ گئے؟ یہ مستقل ایک قصہ ہے, مستقل ایک واقعہ ہے, مستقل ایک جز ہے. ذکر کس کا چل رہا ہے؟ اب ایک اشکال ہے, اشکال یہ ہے کہ بے سامان بخش دراہم مادودہ, چند درم کھوٹے لے کر کیسے بیچا؟ اگر میں اس بھرے مجمع کے اندر اتنے آپ ساتھی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, میں کسی ساتھی کو کھڑا کر کے کہوں کہ میں تجھے 1000 روپیہ دیتا ہوں کھوٹا, لینے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ مصطفیٰ کدھر بیٹھا ہے؟ اٹھی کرو, آپ 1000 روپیہ کھوٹا لینے پر تیار ہیں؟ اچاک اچھا میں ڈر گیا بتا جی چا کرے مجھے خطرہ پڑ گیا ہاں نہ کر دے. اچھا یہ چھوٹا ہے مصطفیٰ یہ بھی کہتا ہے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. شاہ صاحب بیٹھے ہو میں تو تم نہیں دیکھا. او اچھا یہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مولانا بات سمجھنے کی ہے کہ 1000 روپیہ کھوٹا لینے کے لیے آج کوئی بچہ بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے کھوٹے پیسے لے کر حضرت یوسف کو کیسے بیچ دیا؟ اس میں راز یہی ہے. پہلا پارا کھولو. پہلا پارا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. لا تشتروا صفا 23 لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں پیسے تھوڑے. مورخ تھوڑے پیسے تو نہ لو زیادہ لے لو. تھوڑے پیسے آیتوں کے بدلے میں نہ لو زیادہ. حضرت یوسف کے مقابلے میں جتنے بھی خزانے اکٹھے کر دیے جائیں کھوٹے سکے معلوم ہوتے ہیں. آ جاؤ کچھ بات ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی احباب کے؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه. شاہ صاحب کو رات کی بھی دعوت ہے. کوشش علی. قال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مسواہ. سبحان اللہ مرحلہ ثالثہ. تیسرا مرحلہ سبحان اللہ. کہنے لگا وہ بندہ اس کا نمبر 2 حاشیہ پڑھ لو. حضرت یوسف کی زندگی. حضرت یوسف کی زندگی مصری. مصری زندگی اور ترقی کا زینہ اول عزیز مصر یوسفی سیرت سے ایسا متاثر ہوا کہ بجائے اس کے کہ اس کو گھر میں غلام بنا کر رکھتا بیٹا بنا کر رکھا. دیکھو جی وقال الذي اشتراه من مصر. کہنے لگا وہ بندہ جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو وہ کون تھا؟ من مصر من اہل مصر. من مصر مصر والوں میں سے تھا. ذکر مکان قال الذي اشتراه من مصر ذکر مکان. اور کہنے لگا وہ بندہ جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر والوں میں سے ہے. مصر لمراتی اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مسوا عزت سے رکھنا اس کا ٹھکانہ. عزت سے رکھنا اس کا ٹھکانہ. سبحان اللہ. اکرمی مسوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. سبحان اللہ. امید ہے ممکن ہے ہمیں فائدہ دے جائے. ہے ہمیں فائدہ دے گا کاروبار سنبھال کر. ینفانا کے نیچے کاروبار سنبھال کر. او نتخذہ ولدا یا بنا لیں گے ہم اس کو بیٹا. یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. دیکھو امتحان آیا لیکن ترقی بھی آ گئی. غلام بنانے کے بجائے بیٹا بن کر پل رہے ہیں. سبحان اللہ. اکرمی مسواہ عزت سے رکھنا. اکرمی مسواہ خیال کرنا مولا نہ مانے پر اس کے ٹھکانے کی عزت کرنا. اس کے اصل میں اس کے بستر کی عزت کرنا. یہ مبالغہ ہے. یہ مبالغہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو رکھنا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ مانے پر اور وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ اس کا جملہ لکھو من. اچھا نَتَّخِذَهُ کے نیچے لکھا ہوا ہے نَتَبَنَّاهُ. کیا لکھا ہے؟ ہم اس کو متبنا بنا لیں گے. وَنُقِيمُهُ مَقَامَ الْوَلَدِ بیٹے کے قائم مقام بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ جملہ معترضہ برائے عظمت یوسف. عنوان کیا ہے؟ جملہ معترضہ برائے عظمت یوسف، حضرت یوسف کی عظمت بیان کرنے کے لیے جملہ، وکذلک ہمارا کمال ہے، عزت کی جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، ہم نے عزت کی جگہ دے دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، اول نعمہ زہری، نمبر دو والے نلے مہو لے نکرے مہو والے نلے مہو، عبارت کیا تھی لے نکرے مہو والے نلے مہو، نلے مہو کا ہاتھ پہلے نکرے مہو پر، تاکہ ہم اس کی عزت کریں، والے نلے مہو ہم اس کی عزت افزائی کریں، اور تاکہ ہم سکھائیں یوسف علیہ السلام کو من تاویل احادیث، ایک معنی خوابوں کی تعبیر، دوسرا معنی مشکل کاموں کا انجام، دونوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں جیسے پہلے گزر چکا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ کریم غالب ہے اپنے ارادے پر، امر کا معنی کیا کر رہا ہوں اپنے ارادے پر، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں، اوپر جملہ لکھو اسباب پر نظر کرتے ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی اسباب پر نظر کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ ذرا حاشیے کو دیکھنا ہے، قال الذي اشترى جس نے خریدا تھا، نمبر تین حاشیے دیکھو، اس کے نام کے متعلق تین قول ہیں، اس کے نام کے متعلق او پیچھے آؤ، نمبر ایک کتفیر، نمبر دو اتفیر، نمبر تین کنتورا، مذہب کے متعلق دو قول ہیں، کانا مومنن مجاہد کہتے ہیں، نمبر دو ظاہر الامر انہ کانا کافرن، اور عورت کے نام اس میں چار قول ہیں، نمبر ایک رائیل، پڑھو تو صحیح، نمبر دو زلیخہ، نمبر تین زلیخہ لقب، رائیل نام، نمبر چار بالعکس زلیخہ نام رائیل لقب، اللہ بہتر جانتا ہے، آگے چلو جی، ولما بالا شد ہوا تینا حکم علما، حال نمبر پانچ، حال نمبر یہ قال الذي اشترى حال نمبر چار تھا، وہ چار نمبر آپ نے لکھا وہاں وہاں لکھ لیں، حال نمبر چار کہ حضرت یوسف کو اس نے خریدا بیٹا بنا کر رکھا، پانچواں حال ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما، وقال الذي اشتراه من مصر، یہ مصری زندگی کی ترقی کا زینہ اول تھا، اب مصری ترقی کا زینہ انسانی ہے، ولما بلغ شدہ جب کہ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو، اشد مولانا اشد جوانی کی وہ حد ہے جس پر جوانی کی نشو نما رک جائے وہ بڑھاپے کا آغاز ہونے والا، اشد کون سی جوانی جس پر جوانی کی نشو نما رک جائے اور اس کے بعد بڑھاپے کا آغاز ہونے والا، کیا مطلب بھرپور جوانی، کیا مانا بھرپور جوانی، بس اس کے بعد مزید جوانی نہ آئے، اس کے بعد پھر بڑھاپے نے آنا ہے، اشد کا کیا معنی کیا بھرپور جوانی، پڑھو تو صحیح، ولما بالغ شدہ جب کہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی پر، انہوں لکھا ہے بلوغ یا جوانی، آگے لکھا ہے 33 سال از ابن عباس و مجاہد و قلادہ، 40 سال از حسن بصری، دونوں حوالے ہیں، آتینا حکما علما، سبحان اللہ، اس پر شدت پرچہ اول لکھی ہوئی اشد پر، یہ نمبر چار دیکھ لو حاشیہ لکھا ہوا ہے کونے پر، وہ ساتھ اسباب شدت امتحان، پڑھو تو صحیح، اسباب نمبر ایک جوانی ما تجرد، تجرد کا معنی کنوارا ہونا، اکیلا ہونا، خالی ہونا شادی سے، جوانی بھی ہو اور بندہ کنوارا بھی ہو، نمبر دو مطلوبیت و محبوبیت، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے محبوب ہیں، وہ عاشق عورت اس کے مطلوب بنے ہوئے، وہ طالب ہے، نمبر تین میت، مانا اگر ایک آدھ دفعہ عورت سامنے اور بندہ گناہ سے بچ جائے یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مستقل ساتھ رہتے ہیں پھر بچے ہوئے ہیں، نمبر چار ارتفاع جمی موانے، ساری رکاوٹیں بھی ختم ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اور نمبر پانچ خلوت میں زبان سے پرزور دعوت، یہ پانچوں باتیں آئیں گی، خیال کرنا، فرمایا ولما بالغ شدہ مصری ترقی کا زینہ ثانی یعنی نبوت، زینہ ثانی یہ ترقی کا دوسرا زینہ، جبکہ پہنچ گئی یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی پر، دی ہم نے اس کو حکمن حکم، حکم کے نیچے نبوت، علمن علم کے نیچے شریعت، علم شریعت ادا فرمائے، ابن عباس نے منع کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوسف علیہ السلام کی کیا تفصیص ہے، ہم اسی طرح بدلے دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور ورخ لایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، دعوت دی یوسف علیہ السلام کو بھرپور انداز میں۔ اس کے نیچے انہوں نے مرحلہ رابعہ، مرحلہ نبوی دور میں امتحان امانت کا پرچہ اول، امتحان دو تھے، امتحان کتنے آئیں گے؟ عبداللہ کا کہانی کون ہے بیان کر دیجئے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں کس میں بیان کرتا ہوں؟ میں کہا تھا حوصلہ کرو آخر پر بیان کریں گے، رونے کی دس قسمیں بھی بیان کریں گے۔ وہ جب پہنچیں گے نا انشاءاللہ، باب یزد عیناہ من الحزن، وہاں بیان کریں گے کہ رونے کی دس قسمیں ہیں۔ ولما بلغ، اچھا وراودته التي، کونے پر لکھو بولانا، نمبر ایک امتحان امانت، اس کے دو پرچے، نمبر دو امتحان فراست، اس کے دو پرچے، چار پرچے آئیں گے، دو امانت کے پرچے اور دو فراست کے پرچے۔ یہ امانت کا پہلا پرچہ ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا نَفْسِهِ، اور کونے پر لکھ لو بادشاہ بننے کی دو شرطیں، بادشاہ بننے کی، نمبر ایک امانت، نمبر دو فراست۔ بادشاہ بننے کی کتنی شرطیں ہیں مولانا؟ نمبر ایک، نمبر دو، امانت کے بھی دو پرچے آئیں گے، فراست کے بھی دو پرچے آئیں گے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، وَرْغَلَایا حضرت یوسف علیہ السلام کو عورت نے، وہ عورت، اللتی وہ عورت، ہو وفی بیتہا، حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، ان نفس ہی، حضرت یوسف کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے دروازے، وقالت، اور کہنے لگی ہائی تالت، جلدی کر، اس پر لکھا اس میں فعل بمانا بادر، جلدی کر، تجھے کہہ لکھ، تجھے کہہ رہی ہوں تجھے، جلدی کر، اب پانچ باتیں فٹ کرو، اسباب شدت امتحان، پانچ باتیں، نمبر ایک شدت پرچے والا شود، شدت دیکھو تو صحیح مولانا، شدت پرچے اول، جوانی میں انسان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بوڑھا بندہ کہے جی میں نے گناہوں سے توبہ کر لے، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، کر کیا سکتا ہے، میں جی توبہ طیب ہو گیا ہوں جی، توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، مجھے مکے بھیجو میں وہاں مروں، جان چھوٹی، اب توبہ طیب ہو گیا جی، مجھے میں نے مکے بھیجوا میں انہیں ہی مرا، ٹھیک ٹھیک، اب تیرا کیا فائدہ، در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ سالے، میشوت پرہیزگار، حاجی فضل اللہ صاحب بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں، کیا کریں آپ، حاجی فضل اللہ صاحب بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں، بات تو ہم نے کرنی ہے۔ آگے چلو جی، اچھا پہلی پہلی شدت کیا ہے، جوانی ایک، نمبر دو وراودت الذی، اس پر لکھا ہوا ہے دو مطلوبیت، دیکھو تو صحیح، مطلوبیت و محبوبیت، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام، ایک ہے کہ مرد عاشق ہو، یہ اور انداز ہے، اور دوسرا انداز ہے کہ عورت عاشق ہو جائے، اب عورت عاشق ہے، حضرت تو مطلوب ہیں، محبوب ہیں۔ نمبر تین ہوا فی بیتہا پر کا لکھا ہے میت دیمی، میت، ایک مرد جا رہا تھا، عورت نے بلایا، وہ گناہ سے بچ گئی، اس نے کہا میں نہیں آتا، یہ کوئی کمال، کمال یہ ہے کہ بندہ ساتھ مستقل رہتا ہو اور اس کے باوجود بچے۔ نمبر چار غلقت الابواب، نمبر چار دروازے سارے بند، ارتفاع جمی موانے، ساری رکاوٹیں دور، دروازے بھی بند، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ نمبر پانچ کالد ہائی تلک، نمبر پانچ خلوت میں زبان سے پر زور دعوچ، قال معاذ اللہ، جواب اول، جواب سبحان اللہ، قال معاذ اللہ، پہلا پہلا جواب، حضرت نے فرمایا اعوذ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا، مما تریدین منی، جو تو مجھ سے چاہتی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تریدین، ٹھیک کرو عبارت، جو تو مجھ سے چاہتی ہے منی، جو تو مجھ سے ارادہ کر دیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ایک جواب. نمبر دو، انہو ربی، انہو ربی، دو معنی کروں گا مولانا. ایک معنی انہو ربی، وہ اللہ، وہ چھوٹا چھوٹا نشان لگا ہوا ہے تیر کا، انہو یقیناً وہ اللہ، ربی وہ میرا رب ہے، وہ اللہ، معنی پر تو غور کرو مولانا، وہ اللہ میرا رب ہے. آسن مسوایا، اس نے اچھا دیا ہے ٹھکانہ مجھ کو، اچھا ٹھکانہ میرا بنایا ہے اللہ کریم میرا رب ہے. جس اللہ نے یہ مجھے راحت دی ہے اس کی نافرمانی میں کیسے کروں. ایک معنی. دوسرا معنی سنو، انہو ربی، یقیناً وہ عزیز مصر، وہ اوپر لکھا عزیز مصر. دوسرا معنی، یقیناً وہ عزیز مصر، ربی میرا مالک ہے، میرا سردار ہے، سیدی میرا مالک ہے، میرا سردار ہے. آسن مسوائی، تیسرا جواب، بہت اچھا کیا اس نے میرا ٹھکانہ مجھ پر احسان کیا ہے، بجائے غلام بنانے کے بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، چوتھا جواب، یقیناً نہیں کامیاب ہو سکتے ایسے حق فراموش لوگ. مانا سمجھ آ گیا، آگے چلو. اب ذرا خیال کرنا، میں دو باتیں کروں گا، ذہن حاضر کرنا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق ارادہ کر چکی تھی زلیخا حضرت یوسف کے ساتھ، ارادہ کر چکی تھی. وہ ہم بہا، خیال کرنا مولانا، ارادہ کر چکا تھا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ. ایک معنی ہمت بہی، وہ عورت، وہ ہم بہا، چھوٹا چھوٹا اوپر لکھو، ہم بے دفعہ، ہم چھوٹا لکھ لو، بے دفعہ، ہاشی کو نہیں دیکھنا، میری ہاشی پر کوئی تسلی نہیں ہے. ہم بے دفعہ، وہ ارادہ کر چکی تھی حضرت یوسف کے ساتھ. وہ ہم، ہم لفظ پڑھو، ہم بے دفعہ، حضرت یوسف اس کو ہٹانے کا ارادہ کر چکا تھا. حضرت یوسف، شاہ سے بات حال ہوئی ہے شاہ صاحب، حضرت وہ ارادہ کر چکی تھی گندے کام کا، اور حضرت یوسف ارادہ کر چکا تھا ہٹانے کا. آگے، لولا ارا برہان ربی، لولا ارا برہان ربی، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ چکا تھا اپنے رب کا برہان، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ چکا تھا اپنے رب کا برہان، لما دفا، عربی والے یوں لکھو، لما دفا، اردو والے لکھو، تو نہ ہٹا سکتا. اگر رب کا برہان نہ دیکھ چکا ہوتا تو نہ ہٹا سکتا، کیونکہ رب کا برہان دیکھا ہوا تھا حضرت یوسف نے ہٹانے کا ارادہ کر لیا، میں اس کو قریب ہی نہیں آنے دوں گا. حاجی فضل اللہ صاحب، ایک کول حل ہو گیا، کیا مانا کیا ہم نے، میری تسلی کراؤ سارے احباب. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق ارادہ کر لیا تھا اس زلیخا نے، اور وہ ہم بہا، اور اس یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا ہٹانے کا. اگر رب کا برہان اس نے نہ دیکھا ہوتا تو پھر نہ ہٹا سکتا، چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا اس لیے دفع، ہم بے دفع. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آئے حضرت مولانا حسین علی، حضرت صاحب نے فرمایا یہ باتیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا ذرا خیال کرو، حضرت فرماتے ہیں لولا ارا برہان رب ہی، لولا کی ایک شرط ہوتی ہے، دوسری جزا ہوتی ہے. لولا کی، یہ ارا برہان رب ہی لولا کی شرط ہے، نیچے دیکھو، ارا برہان رب ہی لولا کی، اور ہما بہا یہ لولا کی جزا مقدم ہے. جزا، بس اسی کو سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب الفاظ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس عبارت میں بات حل ہے. کیسے؟ والد حمد بھی، اور البتہ تحقیق ارادہ کر چکی تھی زلیخا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. آگے خیال، وہ ہم بہا، ارادہ کر لیتا، اگر برہان نہ دیکھ چکا ہوتا تو کہ برہان دیکھی ہوئی تھی ارادہ ہی نہیں کیا. ارادہ کر بولو تو صحیح, ارادہ کر. ہم نے حضرت پر سوال کر دی, حضرت لولا کی جزا بھی مقدم آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے. کھولو جی سورۃ قصص. سبحان اللہ, صفحہ 568. یہ آیت نمبر 9-10 ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے قرار, دل بے قرار ہو گیا. اب خیال, اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اب اَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, خیال کرنا یہ لولا کی شرط ہے, اور اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ جزا مقدم ہے. کیا مانا؟ ان کا عدد لطب دے بھی یقیناً قریب تھی کہ ظاہر کر دیتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ظاہر کر دیتی. لولا ربطنا علی قلبہا, اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ لگا چکے ہوتے. چونکہ ہم نے دل پر گرا لگا دی تھی, اس لیے اس نے حضرت موسیٰ کی بات کو ظاہر نہیں کیا. ظاہر کر دیتی کیا, سمجھو تو صحیح, ظاہر کر دیتی کیا, کیونکہ ہم نے دل کے اوپر گرہ جو لگا دی تھی. یہاں بھی حضرت یوسف ارادہ کر لیتا اگر برہان نہ دیکھ چکا ہوتا, چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا اس لیے ارادہ. مولانا حاشیے پر لکھو, برہان سے مراد عصمت اور نبوت ہے. برہان سے مراد, امجد کو بڑی جلدی ہے, امجد کہتا ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں کمرے میں حضرت یوسف نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عکس دیکھا. انہوں نے کہا آگے مت بڑھنا. یوسف علیہ السلام رک گئے, ورنہ سالمین میں سے ہو جاتے. مولانا بند کمرہ ہو اور انسان کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور والد سامنے آ جائے, اس وقت گناہ سے بچنا کیا کمال ہے. مولانا سمجھو تو صحیح, اگر یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آ گئی تھی, بعض بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے منہ میں انگلی دبائی ہوئی تھی, یہ کام. اب مولانا چھوٹا بچہ بھی جہاں پر ہو بندہ ایسے گناہ والے کام سے بچتا ہے. اگر حضرت یعقوب والد وہاں پر ان کی سامنے تصویر آ گئی, شبی آ گئی تھی, پھر بچنا کمال کیا ہے. نہیں نہیں, ایک قرآن کو ترچھا کر کے جملہ پڑھو, مجھے تو شرم آتی ہے. برہان کے چند اقوال ہیں, دیکھو برہان کے. نمبر ایک, عزیز مصر کی, شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں عزیز مصر کی شکل. انہوں نے کہا کمرے میں عزیز مصر, اب عورت کا خامہ سامنے ہو پھر بندہ گناہ نہ کرے, کمال کیا ہے. نمبر دو, مسل لہ یعقوبا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثالی شکل سامنے آ گئی. فزارا بالا صدر ہی, انہوں نے حضرت یوسف کے سینے پر ہاتھ مارا. فخرج شہوت من انامل ہی, حضرت یوسف کی شہوت ان کی انگلیوں سے باہر نکل گئی. اللہ یعصب اللہ, ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں رواہ المستدرک. چھوڑو مولانا میں نے کیا مانا کرایا, حضرت مولانا حسین علی صاحب نے کیا فرمایا, برہان سے کیا مراد ہے؟ پڑھو تو صحیح, برہان سے کیا مراد ہے؟ اس میں حضرت فرماتے ہیں, دیکھنا میرے طرح مزہ ہی آ جائے. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا, چونکہ حضرت یوسف نبی تھے, حضرت یوسف معصوم تھے, انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. انہوں نے اگر نبی نہ ہوتے, شاہ صاحب اگر معصوم نہ ہوتے برہان نہ دیکھا ہوتا, نبی نہ ہوتے معصوم نہ ہوتے تو ارادہ کر لیتے, کیونکہ نبی تھے معصوم تھے برہان دیکھا ہوتا اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. کچھ بات اب آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آگے چلو. سبحان اللہ, ایک جملہ آپ کا صفحے کا حاشیہ اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے, 361 صفحہ دیکھو نا, 361 صفحہ دیکھ رہے ہو. اس کے درمیان میں ایک حاشیہ ہے, دیکھ رہے ہو یہ پچھلے صفحے کا حاشیہ ہے اور جگہ نہیں تھی اس نے ادھر لکھ دیا، جگہ تو تھی پتہ نہیں۔ مصری زندگی کا پرچہ امتحان بہت مشکل تھا، بدوی دور کے دونوں پرچوں سے، بدوی دور کے دونوں پرچے نکالو، ایسے تسلی نہیں ہوگی۔ پہلا پہلا پرچہ فلما ذهبوا بی، آیت نمبر 15، دیکھو تو صحیح مولانا، پہلا پرچہ کیا ہے دیہات والی زندگی میں کہ باپ سے جدا ہوئے، دوسرا پرچہ کیا ہے، دوسرا پرچہ دیکھو تو صحیح مولانا، دوسرا بشرو ہو، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اب یہ مصری زندگی میں امتحان آ گیا، جب بیٹے بن کر پرویش پا رہے تھے، اب پڑھو مصری زندگی کا، مصری کا معنی شہری زندگی، مصری زندگی کا پرچہ امتحان بہت مشکل تھا، بدوی دور کے دونوں پرچوں سے، کیونکہ قیدی اور غلام بن کر بکنا ذہنی ابتلا ہے، قیدی بننا غلام بن کر بکنا کیا ہے، ذہنی ابتلا ہے، ذہنی تکلیف امتحان ہے۔ اور زلیخا کا حملہ جذباتی چیز ہے، زلیخا کا حملہ جس کی بجلیوں کے سامنے عفت کے بڑے بڑے پہاڑ پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ آ جاؤ، اب برہان سمجھ آیا کہ نہ آیا، برہان سے کیا مراد ہے، خیال کرنا مولانا یہ ہمارا کمال ہے، کزالک یہ کس کا معنی کر رہے ہیں، ہمارا کمال ہے، کافل بیان کمال ماشاء اللہ، یہ ہمارا کمال ہے، سبت نہ ہو، عربی جاننے والے سبت نہ ہو، ہم نے اردو جاننے والے، ہم نے حضرت یوسف کو پکا رکھا، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے حضرت یوسف کو پکا رکھا، کیوں، لنصر بن حسوا والفاشا، تاکہ ہم اسے ہٹائے رکھیں، ہٹائے معنی پر غور ہی نہیں کیا آپ نے، تاکہ ہم اسے یوں نہیں کہ ہٹا دیں، مولانا یہ دیکھو یہ رومال میرے پاس ہے، انعام آیا اور رومال کو ہٹا دیا، نہ نہ، اور ایک ہے رومال ادھر پڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اس رومال کو آپ سے ہٹائے رکھا ہے، ہٹائے ہٹائے رکھا کا معنی قریب ہی نہیں آنے دیا، آپ کو معنی بھول گیا ہے۔ 22 پارا پہلا صفحہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، 617، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یقیناً چاہتا ہے اللہ، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور رکھے تم سے، کیا منع کیا تھا وہاں پر، دور تم سے پلیتی، اے نبی کی گھر والی ہو، اے پیغمبر کی گھر والی ہو، اللہ تم سے پلیتی دور رکھنا، یوں نہیں ہے کہ دور کرے، دور رکھے، وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا، اور پاک رکھے تم کو اللہ، پاک رکھنا، یہاں بھی کیا منع ہے، لِنَصْرِفَا، ہم نے اس کو پکا رکھا، تاکہ ہٹائے رکھے ہم اسے، اسوا والفاشا، اسوا کا معنی گناہ، فاشا کا معنی بے حیائی، سو کا معنی برائی، صغیرہ یعنی ارادہ، فاشا کا معنی کبیرہ یعنی جناح، ہم نے پکا رکھا ارادہ، حضرت یوسف کے دل میں ہم نے ارادہ تک ہی نہیں آنے دیا، گندے ارادے کو بھی دور رکھا، سنا کو بھی دور رکھا، اور مانا سنو مولانا، نمبر 1، سو کا مانا خیانت، سو کا مانا، فاشا کا مانا زنا، اور مانا سنو، سو کا مانا برا لفظ، سو کا مانا، فاشا کا مانا برا فعل، لنصر فان ہو سوا، عبارت یوں نہیں ہے، کذالک لنصر فہو ان سوئے، کیا عبارت ہے، لنصر فہو ان سوئے، کیا عبارت ہے، لنصر فہو ان سوئے، یہ دیکھنا میرے طرف، ہمارا کیا ارادہ تھا کہ ہم حضرت یوسف کو ہٹا دیں، نہ نہ، لنصر فان ہو سوا، دیکھنا اسی پر تو جملہ کہنا ہے، مولانا خطبہ بھی جملہ سناتے ہیں اور جملہ یہاں پر یہ ثابت ہو رہا ہے، ہمیں حکم ہے گناہوں کے قریب نہ جانا، عالم، پیر، مرشد، مولوی، فقیر، امیر، غریب، شاہ، گدا، گناہ کے قریب نہ جانا. اور پیغمبر کی باری آئے تو لنصرف عنہ سوء، اللہ گناہ کو کہتا ہے خبردار گناہ تو نے پیغمبر کے قریب نہیں جانا. یہ فرق ہے. انہو من عبادنا المخلصین الد مجا، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. میں جب انشاءاللہ فاستجاب لہ ربہ پر پہنچوں گا، فاستجاب لہ ربہ کدھر گیا؟ یہ آیت نمبر 34 میں فاستجاب لہ ربہ. تو یہاں پر انشاءاللہ میں آپ کو 8 دلائل لکھواؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا. 8 دلائل انشاءاللہ آئیں گے. انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام چنے ہوئے ہمارے بندوں میں سے تھا. پھر نیا عنوان ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد. اب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، وضو وغیرہ تازہ کر لو.